Μη βρίζετε το τζακαλώτο, το κακόμοιρο το παιδί. Την καλύτερη διαφήμιση το κουκουέ κάνει. Δεν το καταλαβαίνετε. Α. Τι α, δεν έχει α. Να τα, εκεί κατάρτισε το κουκουέ, να το διαφημίζει ο τζακαλώτο. Κατάλαβε, αυτό είναι μια ευθύνη του κουκουέ. Όχι μόνο αυτό, και αυτό είναι ευθύνη του κουκουέ. Πέρα από την δημοκρατία που μα φέρουν. Αποστόλη! Έλα! Δεν τρέπετε λίγο ρε από αυτά που λέει ο τσακαλώτος! Δεν τρέπετε! Όχι, τι να τραπεί! Στο ΣΥΡΙΖΕΝ, δεν τρέπονται αυτοί! Με τον με θυσίες και με αίμα! Και θα να ψηφίσουμε, λέει, εμείς ΣΥΡΙΖΑ να μην έρθει δεξιά! Ναι, ναι, ναι! Να πεισμώσει ο κόσμος, δαγκωτό ΚΚΕ! Αμάν, επιθετική διαφήμιση! Αυτοί πήρανε 23 και με το 5,5 το δικό μας γίνεται 28,5 μέχρι το 33. Που πήρε ο Μητσοτάκης. Μπορεί απαντά σοβαρά στον τζακαλώτο, πας καλά κι εσύ. Δεν πάνε να χεστούνε. Δεν πάνε. Δαγκωτό ΚΚΕ, Αποστόλη μου. Και να αφήσουμε ούτε να λένε αποχές. Να πάνε όλοι μαζί να ψηφίσουν το κόμμα του λαού. Μη λες τέτοια, μπορεί να ψηφίσουν Πασό κάποιοι. Γιατί μας πρίζετε για το κουκουέ ρε, κάθε μέρα. Εμείς ο τσακαλώτος. Εσείς ο τσακαλώτος. Εγώ δεν θέλω ρε, το κουκουέ. Εγώ είμαι εργοδότης και θέλω να ψηφίσω ή ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία ή ΚΙΝΑΛ. Να πέσουν οι μισθοί ή οι ημερήσιοι 10 ευρώ. Να έχω φτηνούς εργάτες. Τι πρόβλημα έχετε εσείς. Α, ναι, σωστό. Δεν πιάσαμε και αυτή την οπτική. Ότι είναι κάποιοι άνθρωποι. Ναι, δεν έχεις άδικο. Sorry. Μέσα στην κρίση δηλαδή εγώ δεν θα. Δεν σκεφτόμαστε τους βιομηχάνους. Βέβαια τους σκέφτεται ο Τσίπρας. Μην ανησυχείς. Πήγα να πω δεν σκεφτόμαστε τους βιομηχάνους. Τους σκέφτεται ο Τσίπρας και ο Κυριάκος με τον ίδιο τρόπο. Δεν με ενδιαφέρει για τους βιομηχάνους. Εμένα με ενδιαφέρει για το μαγαζί μου. Δεν θέλω να κλείσω Τετάρτη, ρε. Θέλω να κλείσω Κυριακή. Και τους επιχειρηματίες, ναι, εντάξει, το ίδιο λέω τώρα, ναι. Άντε, σκάστε το. Βεβαίως. Φτηνοί εργάτες θέλουμε. Σκλάβους. Τι ξυπνάτε τον κόσμο. Και αυτούς τα έχετε, γι' αυτό Κυριάκο Δαγκωτό ή Τσίπρα, το ίδιο είναι. Έτσι. Το χρώμα από το προφυλακτικό αλλάζει. Δεν αλλάζει κάτι άλλο. Εγώ θέλω φτηνούς εργάτες. Είναι και η γεύση, φίλε μου. Είχα πάρει προηγουμένως και είχα πει για τον Τζακαλώτο ότι είναι ο καλύτερος διαφημιστής. Εγώ είμαι μέλος του ΚΚΕ και ψηφοφόρος. Εννοούσα ότι. Για να μην παρεξηγηθώ. Δεν παρεξηγήσε. Πάρα πολλοί ψηφοφόροι με αυτές τις βλακίες που λέει θα στραφούν προς το ΚΚΕ, πιστεύω. Το καταλάβαμε, δεν χρειάζεται εξήγηση. Ένα ψηφοφόρος του ΚΚΕ και ένιωσα την ανάγκη να απαντήσω με ένα τραγουδάκι στον Τζακαλώτο. Με τον τελευταίο στίχο το άραγε να είμαι κάποιος άλλος. Απόψε πες μου την αλήθεια. Το τι θα γίνω μη σκεφτεί. Αν ήταν όλα παραμύθια, τότε να παραγαμηθεί. Γιατί κάποιο άλλο, αυτό ήταν πάντα ο Τσακαλώτο. Αυτό ήταν, άδει θα γίνει μετά. Μετά από τι 7. Θα ψάχνει στέγη κι αυτό όπω και άλλοι. Ναι, από τον Άκη. Ναι, αλλά. Εβδομάδα. Επίσης. Καλέ, τι θέλουν αυτοί από εμάς. Εμάς, όλους, ολόκληρους. Τη ζωή, την ελευθερία, στον αέρα σου, τα λεφτά σου βασικά. Παλιά έλεγα ένα πέραν το φρονοκομείο, έλεγε ο πατριώτης μου από τις Έρες. Γιατί εγώ είμαι από εκεί πάνω, τέλος πάντων. Πώς βρέθηκα εδώ, άλλο, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά πέρα από αυτά, τι πράγματα είναι αυτά που ακούω. Αυτοί τρελάθηκαν τελείως μπουρδέλο τι κάνανε την Ελλάδα. Δεν ξέρω, συμφωνεί. Με ντροπή τώρα τέτοιες κουβέντες. Ναι, κατάλαβα. Τι. Θέλετε του Ιβάνα Μπάλμπα. Παλιά με το στο Πασό, ο πατέρα του Σάκη το θυμάμαι πολύ καλά. Είχε κάτι βρωμοδουλειέ. Ο Μπάρμπα. Ελάσπασε με το παλιό Πασό. Α, δεν τα ξέρω. Τι βγαίνει τώρα. Να σώσει αυτή την Ελλάδα, όπου πάει δεν τη βλέπουν. Ναι, γεια σα. Το ΙΕΛ δεν πήρα. Ναι, ναι. Όχι, μίλαγε και ο κ. Καλαμούκη με κάποιον και δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ότι φταίει το Πασόκ εδώ που φτάσαμε. Ήταν άδικο, λέει, γι' αυτό ήθελα να πω. Ακόμα δεν έχω καταλάβει ότι το Πασόκ είναι η αιτία που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Α, μόνο το Πασόκ είναι. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, κομπλέ. Ήταν το Πασόκ μόνο του. Ο ΣΥΡΙΖΑ που συνέχισε τα ίδια, όλα καλά. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα εισιτήριο ήθελα εγώ. Για πού? Για το κλαμπ Αγιάννα. Μου έδωσε τηλέφωνο σε ένα συνάδελφο ταξιτζή. Να πα στην Εύβοια, στην Αγία Άννα. Ναι. Μωρεχέ στην Αγία Άννα, πήγαινε βόρεια. Βόρεια Εύβοια θα πα, εκεί είναι το καλό. Εδιψό, βασιλικά, ελληνικά, πευκή, εκεί θα πα. Λίμνη. Ναι. Άσε την Αγιάννα τώρα. Την Αγιάννα δεν είναι ωραία. Σαν τη βόρεια δεν είναι. Βόρεια δεν είναι η Αγιάννα. Δεν είναι βόρεια τώρα, άσε που είναι Αιγαίο. Εβοϊκό εγώ σου λέω. Εβοϊκό εδώ θα πα Λίμνη, Εδιψό. Το Αγιάννα θα δαγκώσει το τέτοιο σου, να πούμε. Το βρέχεται με νερά του Αιγαίου. Δηλαδή, λάθος μου έδωσε το τηλέφωνο. Λάθος. Βέβαια. Έχετε εισιτήριο να μου δώσετε. Δεν έχει εισιτήριο να σου δώσουμε. Πακέτο, πιστόλι. Δεν κάθεστε σπίτι καλύτερα. Είναι πολύ μαλάκα τότε. Είναι μαλάκα, ναι, δεν αντιλέγω. Αλλά δεν κάθεστε σπίτι. Πιο λίγα έξοδα. Μου είπανε κάτι κουκουέδες έτσι διαβασμένοι ότι θα παίξει πολύ αυτό τώρα μην ξαναέρθει δεξιά και θα προσπαθούσε να έχει ένα πέντε το κουκουέ να το... και μπορεί να το κάνει έξι, ξέρω εγώ, από τη δυσαρέσκεια και από αυτά. Θα προσπαθούν να το κάνουν τρία και λέγω, έλα μωρέ, φαντάσματα και βλακίες των κουκουέδων. Και τελικά βλέπω δηλώσει του Τσακαλώτο, κάπου είδα και δηλώσει του Βαρουφάκη. Ναι, ναι. Πάει το έφτιαξε το κουκουέ. Να τσιμπήσει και αυτό ότι μπορεί από εδώ από εκεί, ξέρει πω είναι αυτά τώρα. Το βρήκαμε το φταίχτη δηλαδή, έτσι. Ο Βαρουφάκη, α πούμε, αντίστοιχα, πώ λέει ο Βελόπουλο, δεν θα μπορούσε να πει ότι έχω χειρόγραφα του Στάλιν. Ε, για να τσιμπήσει και αυτό κάτι από εκεί σου λέει, δεν ξέρει ποιο θα το ελέγξει. Ή του Λένιν, του Ζούκοφ, κάποιου. Δεν ξέρω, εντάξει, η επιρροή του κόμματο στην κοινωνία είναι πολύ μεγαλύτερη από το 5%, αλλά θέλουν και το 5% να το κάνουν 3 δηλαδή. Τόσο μεγάλη αγωνία είναι, θα πληρώσει βέβαια το κουκουέ τα χρόνια διοίκηση. Όλα αυτά τα χρόνια που έχει συντρίψει τον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Το ελληνικό τετράγραμμα ή κατόπιν μεταφραστεί σαν σβάστικα. Έτσι. Ναι. Ήταν πάντα σύμβολο θανάτου. Παλιά το είχαμε στα κάγκελα μόνο. Το ότι το φόραγε και ο Απόλλωνος Σμύρνης το 1890 στη φανέλα του ήταν και αυτή να ζει. Για πες, για πες, έλα, έλα, πάμε. Μυρίζομαι από ρηπαντικό για ξέπλυμα, πάμε. Τάσα αυτά, μη μου, όχι εμένα αυτά. Ναι, σε ποιο θες. Εγώ θέλω να μου πεις, αν ήταν πάντα σύμβολο. Σούπα, παλιά το είχαμε στα κάγκελα μόνο. Στα κάγκελα. Ναι, σηματάκι. Δεν το είχαν και ένα ή, δεν το είχε και το είχατε αγραμματάκια του Βούζα. Πού θες να καταλήξεις τώρα, ότι δεν μην το βλέπουμε και ταραζόμαστε. Ότι δεν φταίνουν τα σύμβολα, φταίνουν οι άνθρωποι. Δεν φταίνουν τα σύμβολα. Και αυτοί που τα υπηρετούν. Κάτι συμβολίζουν και αυτά όμως. Ποιοι τα υπηρετούν και ποιοι κάθονται κάτω από αυτή την ομπρέλα. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Θα ήθελα το εξής, πρα σήμερα είναι, έχουν 75 χρόνια με τη σφαγή του διστόμου. Ναι. Δεν λέτε τίποτε. Πώς δεν λέμε, ακούτε την εκπομπή ή ακούτε άλλη εκπομπή. Αποστόλη μου. Ναι. Είμαι η μαμά του Κώστα. Τι κάνεις, Μαρή? Αγόρι μου, ξακούω ανελιπώς και ακόμα και του καλοκαιριού της επαναλήψης πάντα το ραδιόφωνο ανοιχτό. Καλά, παιδί μου, καλά. Ο Κώστας τι έγινε, έγινε γιατρός? Δεν έγινε γιατρός ο Κώστας. Ο Κώστας τα έχει γραμμένο και όποτε είναι σε τραπέζια και τα λοιπά βάζει και γελάνε όλοι μαζί με το χάλι μου. Ε, εντάξει, ποιο χάλι τώρα. Συγγνώμη τώρα, είδες τι του κάνεις του ανθρώπου, θα έχει γίνει γιατρός τώρα που είσαι κολλημένη με τον Άδωνη. Όχι, μωρέ, εντάξει, κοίταξε, έρχονται εκλογές. Δεν πιστεύω να ξανακάνετε και να δημιουργήσετε τίποτα, γιατί εγώ θα σας παρακολουθώ συνέχεια και τους δύο. Το φάγατε τον Άδωνη, τον φάγατε και έχει πάει τώρα στον απόπατο και δεν έγινε και ο Κώστας γιατρός κι εγώ. Έχεις πρόβλημα τώρα να γίνουμε γιατροί με τον Πολάκη, να στηρίξουμε τον Πολάκη? Ναι, Αποστολή, με ρωτάνε οι φίλες μου από τα πολλά αυτού που σου έχω δώσει και που τα ζητάνε και σε επαναλήψει οι φίλοι όλοι που σε ακούνε. Ήθελα να πω αν έχεις στεγνώσει. Αν θες να φτύσει λίγο ακόμα, φτύσε με. Έγινε, σου έχω μία αφίσα του Βορύδη. 1,5 επί 2, 2,5. Άμα θα βρεθούμε, θα έρθω κάποια μέρα στο Μαρούσι. Oh. Από κοντά να σε δω. Να έρθεις. Να σου πω. Έλα, γόρι μου. Με τον Πολάκη δεν έχεις πρόβλημα να στηρίξουμε να γίνουμε γιατροί. Όχι, μωρέ, εντάξει. Α, η Ριζέα ήσουνα. Εκείνος είδες όμως και τη ζεμπεκιά χορεύει. Α, είναι Λεβέντης ξαφνικά. Ε, τι να σου πω, τι να σου πω. Στη Ριζέα ήσουνα, πουλάκι μου, μαμά του Κώστα. Εγώ πρέπει να σε φτύσω, όχι σε εμένα. Μην κολλήσω και τίποτα. Λοιπόν, Αποστόλη, ακούω αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο το προσκλητήριο των νεκρών από τον δίστομο. Δεν έχω παρά να πω μόνο ότι αυτά τα σκουλίκια που κυβέρνησαν από τότε μέχρι τώρα τολμούν ακόμα να μιλάνε και να παίρνουν γραμμή και διαταγές από τα καθάρματα τους απάνθρωπους. Δεν είναι δυνατόν να λέγονται άνθρωποι που έκαναν αυτά τα πράγματα. Δεν λέγεται άνθρωπος αυτός που κάνει τέτοια εγκλήματα. Πώς είναι δυνατόν? Το πρωί στην ΕΡΤΑ άκουσα μία μεγάλη κυρία που έχει επιζήσει και μιλούσε, ήταν 7 χρονών τότε. Τώρα άκουσα την άλλη κυρία. Εγώ απορώ, υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, σε εμάς, εδώ, που να λέγεται άνθρωπος και να μιλάει με αυτούς? Όχι, όχι, κάτι σε άνθρωπο δεν έχουμε. Σε αυτή την κατηγορία δεν υπάρχει κάτι σε άνθρωπο. Λυπάμαι. Σε παίρνω γιατί αύριο στον κήπο των αρχαιολόγων στο Θησίο γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στις 7 η ώρα με τίτλο Κούβα, Βενεζουέλα, Λατινική Αμερική, ο Ιμπεριαλισμός θα ιτηθεί. Διοργανώνει ο σύλλογος Χωσέ Μαρτί, το Πανελλαδικός Αντιπολεμικός Κινηματικός Συντονισμός και η Επιτροπή Είμαστε Όλοι Βενεζουέλα. Εγώ θυμώ ότι αξίζει τον κόπο να την προβάλλετε, γιατί υπάρχει μεγάλη όξυνση της επίθεσης τις τελευταίες μήνες αυτές τις χώρες και ενδιαφέρουσες αντιστάσεις. Σας έχω στείλει και στο Facebook την πρόσκληση. Πότε είπαμε είναι, παίζουν πάλι? Τρίτη στις 7 η ώρα, στο πεζόδρομο του Θησίου, εκεί στο κήπο των αρχαιολόγων. Έγινε, έλα, γεια. Ναι, Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Μπορώ να μιλήσω. Ελεύθερα, άκου λέει. Μιλά. Ρε Φλαράκη, εσύ είσαι. Εγώ, ναι. Καλημέρα. Ήθελα να πω ότι αν θέλουν οι Ελλαδίτες πολίτες να ξεφύγουν από το φρενοκομείο του παππού Καραμαλή, ο μόνος δρόμος είναι να διαβάσουν πλατωνικούς διαλόγους. Πολύ εύκολο. Πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο, ζητάνε ένα πλατωνικό διάλογο, όποιο να είναι. Είναι αρκετός για να αποχωριστεί στον Ζερολομανδία. Μετά θα διαβάσουν και το δεύτερο και τον τρίτο και κάποια φωτεινή ημέρα θα διαβούν την έξοδο του φρενοκομείου με εξιτήριο σφραγισμένο από τον ίδιο του τον εαυτό. Όπου αυτό ο νους, έτσι, που θα προσεγγίσουν κατά το διάβασμα των διαλόγων. Αυτό. Καλό, ε! Έκτακτο. Ναι. Γεια σου. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς φάνηκε αυτό, τώρα δεν έρχεται. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν σε πιστεύω ότι είσαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πού να με πιστέψεις, ούτε αυτός δεν το πιστεύει. Πώς μπορώ να κάνω κι εγώ ραδιοφωνική εκπομπή σαν εσένα. Αν είσαι καλό παιδί, έλα να σε περάσω casting, θα δούμε. Casting. Casting. Ωραία, όμως άμα είμαι καλός θα με πάρεις. Θα σε πάρω έτσι κι αλλιώς για δοκιμή. Για δοκιμή, θα με πάρεις έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ωραίος. Πού να έρθει. Στο ραδιόφωνο εδώ, πού να έρθει. Ή μάλλον επειδή έχει πολύ φως εδώ, πολύ φως, πολύ κόσμο. Στο χώρο μου, στο χώρο μου θα σε καλέσω. Εννοώ στο εργαστήριο casting, στο στούντιο. Εργαστήριο casting, είσαι ο Τσολιάς. Είμαι ο casting director. Casting director, συγγνώμη κύριε casting director, οκ. Okay. Αυτό. Αν μπορείς να έχεις πασαληφθεί με σιρόπι καρύδα. Σιρόπι καρύδα, μπορεί να έχω βάλει σιρόπι καρύδα μέσα στον καφέ μου. Όμως μπορεί να σε κεράσω και σε ένα καφέ μέσα, καλό παιδί. Οκ, okay. Δεν είναι αν είμαι καλό παιδί, μαζέψου λίγο, έτσι. Εσύ μαζέψου. Άιντε. Κάτι, είχα πάει στην κέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ που μίλησε ο Τσίπρας στο Σύνταγμα. Εντάξει, είχα δύο απορίες. Η μία μου λύθηκε χτες ποιοι ήταν αυτοί με τις πολύχρωμες σημαίες. Η δεύτερη μου απορία ήταν αν οι Πακιστανοί, ορισμένοι που ήταν εκεί βέβαια, καταλαβαίναν τι έλεγε ο Τσίπρας. Μου λυθήκαν χτες και οι δύο απορίες. Έλα, γεια. Να ρωτήσω κάτι. Ελεύθερα. Άμα φύγει κάποιο και πάει στη Σελήνη που λέτε και είπε ότι είναι πιο ψηλά από όλου. Άμα δεν πάει εκεί πέρα με το διαστημικό λεωφορείο και πάει κάτω από τη γη, ρε φίλε, και είναι πιο χαμηλά από όλου, τι γίνεται. Δεν έχει να κάνει, η γη γυρίζει. Ναι, η γη γυρίζει, όμω άμα είσαι κάτω από τη γη που γυρίζει και τη βλέπει από πάνω να γυρίζει. Έτσι, για κάποιου θα είναι από πάνω όμω, αφού η γη γυρίζει. Είναι και κάποιοι που όταν γυρίζει η γη που είμαστε ανάποδα, που κρεμόμαστε από τα πόδια. Ναι, το ξέρω αυτό. Όμω και πάλι όμω είναι όρθιοι κανονικά κάθετα. Εσύ όμω όταν είσαι από κάτω και δεν είσαι από πάνω να του κατουρά, ξέρω να σβήσει καμιά φωτιά, τι γίνεται. Σου έρχεται το κάτουρο στα μούτρα. Όχι, γιατί ρε φίλε από κάτω, δεν γίνεται αυτό. Πώς δεν γίνεται, αφού είναι από κάτω, άρα κατουράει προς τα πάνω, άρα που του έρχεται. Γυρίζει όπως ο Κρόνος, ρε. Άρα που πάει το κατούριμα, αυτό είναι το ερώτημα. Όχι. Ποιο είναι το ερώτημα. Θέλει να ακούσει το ερώτημα των 1 εκατομμύριων ευρώ. Καλά, δεν έχει να το δώσει, αλλά τέλος πάντων, ναι, για πες. Ποιο θα πω ότι δεν έχω να πει. Πε τη μακκία σου, έλα. Δεν σου λέω μακκία, εγώ πρόσεχε που μιλά σε μένα. Λέγε ρε. Έλα, ρε φίλε. Θα με πάρει τη δουλειά, ρε, τι θα κάνει. Α, ο ίδιο είσαι, ξέχνα το. Α, αυτέ ήταν και οι εξετάσει. Ωραία. Μόλι κόπηκε. Γεια.